Da li to ljubav veže nas ili nešto jako bolesno? Ti sve to radiš namerno, ja sve to želim podsvesno. Da li sam zavrlo?